Maka, janina. Jesu goden ye ninyi kiya mkunu ke banga bindiba. Kunu lukude tano kambo kiya la harko kwa kekali kunye biyao ni minyimani. Kunu lukude yele walpo. Oden puwa mekwa njama ke banga ba bonbo kiya la. Kiyerba o banga miyonu. Changaman, okwa kwa lo den nyani ke ba pake obonpuoli. Wande mpaka ni, iti ambi den ba usan kunu ketubon yuri den kwa kidinji. Iti ambo den ba atan chakani ni. Metamanki yavnan. Iden puton toni kalima metamaki yavlekan. Ama uyenun den pagi. Iden maliki kuori kalima jimwanki den ye. Ichi amo den ba tukon kondini. Tukon kondiden fileni kidini ke yiloni. Ichi amo den ba kitinghangini. Iden puri kipuri kipuri kiloni. Ichi ami den loni pon yembu pi tata. Ichi ampi luoba. Iti amu kubaka. Lani, Jesu goden yerba. Yuampi atuba kibakbari, wangbari. Jesu den fwari len kunlugu. Yabe nguo len bipigani li yerba den buwalo mkwanjami yen bunuma. Oden yerba. Uti yen puni jimba ke yimbandi ya mwa mwani duwaga ni tuapo. Lani tiye wani uti yen jema mba atiye mama. Ama yabe nkitiye isigi yaba mba puwaba mkwanjama lankulupo. Kaban ya nuwale ni binuni, kinanda le mi yamini. Kuko ya chengile mbituba, kinanda bandle ba. Kabanda le ribi yama kukua uti yankani. Kibaba tuwa mbiyara suguli. Jesu goden yeri. Ii bandi mina kwa njama bunumi yo. Iyatiye yen. Iba gale le kibandi ya kwa njama nsieni. Kwa kwa alo mpakane ya tiye uti yamama. Bini tiyam tiyenen ya bwambi mba usan kunyen. Biya barma ya yonu, sutani kwa kinyane ya mama mpagbe palani. Bini tiyam bomo tiyenen ya bwambi mba kitan chalaga niyen. Biya barmi mama ya yonu, biya ngama tontoni lelipa mali. Ama ba apia ji mwani be palani. Bika nji wunki siri. Miye biyarma ya chwa, bini ba ya wani ba falakalima mba mpo. Tontoni se bang balikiba. Mini tiyan mo tiyan ya bwambi mbatu kon koni ni yen. Banu mo tiyan ya bwambar mi mama. Ama mi yem yan yari. Len mi halaman bwandi. Len bwambwa katwal kuli yentani ki je mi mama. Kiten ke mikan luwampu. Mini tiyan va mo tiyan nani ya bwambi mbaki tinghanga ni yen. Banu tiyan ya bwambar mi mama. Ke gama ki luwen. Mini tiyan ba luwen ni bwambi yombu pitata. Biti amba pi luoba, biti ambu moko bokobaga. Jesu goden yerba. Beba chwene ke frisanga ke tali sankiyale ke nwanga bi. Bi beba siyene ga udwana tipoyo. Nani baba twane ga ufrisan twane kanu poka. Leba kulki ye ke uwo ke kan uwori. Leba kulki ye ke duwagi ke kan duwagari. Yuampia atoba ke bakbari wangbari. Ogo den yerba. Fang mane yula lenyin ba ya mamanna utenu bata yin bigri ni topo len ya bon bi kala ke bigimo yapo ke puni yipo moko baba pa ke puni yuampia ama yuan ke pia baba ga okani ba wampia yala Jesu goden yere uten dem tenene on lom pare obon boli okwanu ni yen wangwa bi wanwa lien sinu len nyokuri. Ibo mbuoli ba puri kiko kwereke wa abani langa mama. Kitingi ntunla kankiba. Liyankiri tika chandi, kungwati siandi, kungwari mibima. Libo nluwa nkala ya beni, la yono obakuwa liyeni leni omwa kiyo. Kelima ujeta kupundi. Jesu goden yeri. Tiba nandu utie ndiye malembe. Tiba puwa lipo mila akwa njama. Lichenene ya kpinti bombibu nwa kiyi mutari bombibu yen. Bambulubu ukwanu ni ya yonu. Uwa kikye handuna bombibu kuri. Amabu ya buri. Buyempuri kikperi kikye tipinti rukuri. Kitwa iben kiami. Hal mama ketubon yugudiba firike ya tiendi bitiana abu swanguni. Odempua kpanjato mabon kiala ya mananlini ya mantiena. Ke wang bindiba ola bal ngamo nani bamba frik ga mama. wa de merlen ba ka apuwa mi kwanjama. Ama wanli no ngwarka ba ya den piyari ke yebebe o yembonu bipo mkuli. La dari yen juwagu jesu den yeri o ngwarka ba. Tindu ormani nepo ya bonjari. Lani biden kiabukunilugu ke kuwa jesu nka ya nyimbiya wone ke ba duono. Nyimbiya tarmoko den yegleno. Kufa biyargu den fi. Kefige kefi inda nyunguona ka bel kunyimbiya wone harke kukua kuye. Ama Jesu den duwa ke kwa kunye biyo juorma ke kuli oyule liyukuli. Biden fundo kiyero. Tamba, la yang le tamba por yeni. Oden fundi ke mer len kufago len lebali kiyen. Kero kufugu. Kigo yeri minye kiyama. Chwani. Kufago den kyo ke sere ke le kulu duwani salam. Lani Jesu den buwalba. Bentene ke gye nanda. Yida yo. Le fangale lente jawandi den kyoba bon kian la kabi yerbe yaba. Onne wanda. O tiemme ke ba ku fa wule menyin kiam kuli tuoki tien wan yer yala.